uderza mnie. Osłabia swoją piękność, mały element, a staje się całością. Wypełnia się ma wódkę i widziany blask. Krzycza! Krzycza! Krzycza! Mój umysł, niszczy mój spokój. Uderza mnie. Osłabia swoją piękność, mały element, a staje się całością. Wypełnia się ma wódkę i widziany blask. Krzycza! Widzisz przerażenie, strach i cierpienie. Widzisz i ten smutek w moich oczach. Cierpienie nostalgia rozsadza mi serce. Boję się ciebie, a jednak cię pragnę. Chcę o ciebie uciec, choć idę za tobą. Nie wiem gdzie jest sen, nie myślę realnie. Jestem gdzieś pośrodku w oceanie cierpienia. Wiem, jesteś wszystkim, wypełnia moje życie. Od rana do wieczora, przez całą noc. Masz w swoich sidłach, teraz już nie puścisz. Kolejna ofiara narkotycznej fascynacji. Jesteś jak bajka, z początku niewinna. Świat zabawek, które mi dajesz. Jestem bez rady, jestem bez kasy. Jestem tobą, jestem maszyną. Jestem bez rady, jestem bez kasy. Jestem tobą, jestem maszyną. Jestem bez rady, jestem bez kasy. Jestem tobą, jestem maszyną. Spójrz na mnie, władco mego ciała. Jestem jak dziecko. Śmieję się i ty się uśmiechasz. Potem muszę szaleć. Topię się w tobie, brak mi powietrza. Wszystko odchodzi, a ty zostajesz. Jestem bez rady, jestem bez kasy. Jestem tobą, jestem maszyną. Jestem maszyną. Jestem maszyną. Jestem maszyną.